राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्णामावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई का प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग से मैं चलता हूँ तो मुझे बड़ी सुगमता मालूम देती है और भक्ति मार्ग में मुझे आनंद ज्यादा आता है तो मेरे खटपट रहती है। भक्ति मार्ग में लगवाओ, ज्ञान मार्ग दोनों में ठीक लगता है तो फिर भक्ति मार्ग में लगो, ठीक हो जाएगा। भक्ति है भक्ति माता के ज्ञान और वैराग्य दोनों बालक हैं। सुना है नहीं आपने भागवत में? तो माँ आ जाएगी बेटा पे आ जाएगा छोड़ कौन जाएगा माँ पे ना। इस वक्त भक्ति माता ठीक है, ज्ञान भी आ जाएगा वैराग्य भी आ जाएगा। ज्ञान आने पर भक्ति आ जाए नियम नहीं है, पर भक्ति आने पर ज्ञान आ जाएगा वैराग्य आ जाएगा। पुरुषोत्तम योग करो, पुरुषोत्तम मास, नारायण नारायण नारायण। देखो सब बात है, एक बार कहूँ तो थोड़ी थोड़ी कह दूंगा विस्तार में, तो एक दो बात होगी सब बात नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी 10 बात कह दूंगा। सत्य सत्य सत्य सत्य साधु शरीर वही बने रहेगा। मया तत्म ये भी और न सत्य नाश उचित भी। नारायण नारायण नारायण। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमीश्वरं भूतबृन्दभूतस्थो ममात्मा भूतभावना। दो श्लोक है, चौथा और पांचवा, इन दोनों का संबंध है खास, तो आप याद रखें। एक बात आई, एक संसार नाशवान है, ये बात यू बुद्धि में समझ में आती है, परंतु ये साफ दिखता नहीं, कभी ये नाश हो रहा है ये अविनाशी है ऐसे दिखता नहीं है, वो अनुभव हो जाए। एक बात ये है, एक वर्ष नाश दुच्छे है, तो मया सदमे इसको कहता हूँ, समय मिला तो दूसरा कह दूंगा, ये तो फिर देखना है। जैसे भगवान ने तो वायु का दृष्टांत दिया है कि जैसे वायु सब देश में है यथा सर्वगतम नहीं यथाकाश अस्तित्व तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, जैसे सब जगह वायु है वो आकाश में सर्व सब जगह है, ऐसे सब प्राणी मेरे में है। तो वायु है वो जरा सूक्ष्म बुद्धि समझ में आ जाए, नहीं तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वायु भी निराकार है आकाश भी निराकार है, संसार साकार है भगवान निराकार है, तो ये बात बदल से ठीक बैठती है। जैसे आकाश में बदल होता है तो उस बदल के कण कण में आकाश है, खूब समझा लो आप। बद्दल जितना छाया हुआ है उस बद्दल की कंकड़ में आकाश सब जगह परिपूर्ण है। तो आकाश है, उस बादलों में आकाश है और आकाश में ही बद्दल है। आकाश बहुत बड़ा है, उसमें ही बद्दल है। तो बद्दलों में आकाश है, आकाश में बद्दल है। ठीक आ गया सुनिए। इसी तरह से परमात्मा में ये संसार है और परमात्मा संसार में है। ये बद्दल की तरह संसार है, ये परमात्मा में है और इस संसार में सब जगह परमात्मा है। अब संसार होने पर भी बद्दल हरदम नहीं रहते, आकाश हरदम रहता है और बद्दल हरदम नहीं रहते। बद्दल आते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसे परमात्मा हरदम रहते हैं, संसार आता है मिट जाता है। ये मिटने आने जाने वाला है संसार, और आकाश वो परमात्मा है जो ही रहते हैं। तो आकाश में बद्दल यूं संसार परमात्मा में है और परमात्मा में से है। इस बात मान ले, ये सच्ची बात है। मया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त, मेरे निराकार रूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है मात्र संसार में। इसमें आपका शरीर भी आ गया हो, आपका मन, आपकी इंद्रियां भी आ गई, आपके प्राण भी आ गए, आपका मन बुद्धि भी आ गया, आपका अहम मैं आ गया। इस मैं में ही ऐसे ही है, इस मैं में भी परमात्मा है, मन में भी परमात्मा है, बुद्धि में भी परमात्मा है, प्राणों में भी परमात्मा है, शरीर में भी परमात्मा है, श्वासों में भी परमात्मा है। आप जो एक जगह कहलाते हो, उसमें जो संसार सब है उसमें बरोबर परमात्मा है। और ये संसार सब और आपका शरीर मन बुद्धि प्राण और इंद्रियां सब के सब परमात्मा में है। परमात्मा को छोड़कर और कहीं नहीं गए। परमात्मा इनको नहीं छोड़ सकते, ये परमात्मा नहीं छोड़ सकते। फर्क ये परमात्मा है जो कहते रहता है, ये उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, ये है। ये दो विभाग है, एक विभाग नित्य निरंतर रहने वाला है और एक विभाग निरंतर बदलने वाला है। निरंतर बदलता है, जैसे वो निरंतर रहता है ऐसे ये निरंतर बदलता है। बदलने की क्रिया कभी नष्ट नहीं होती। स्वर्ग में, महासर्ग में, प्रलय में, महासर्ग प्रलय में भी प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है। और परमात्मा है जो के क्यों रहते हैं, ध्यान दे। अगाड़ी भगवान कहते हैं इन दोनों वाक्यों के विरुद्ध, नचाहं ते स्वस्थितः, अहम मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, और नचमत्सानि भूतानि, उनमें मैं नहीं हूँ और मेरे में भूत नहीं है। एक तो कहते हैं मैं सब में व्यापक हूँ और कहते हैं मैं सब में नहीं हूँ, और सब मेरे में है और सब मेरे में नहीं है। चार बताई उल्टी, देख मेरा ईश्वर देख, सब भूतों को धारण करने वाला, सबका भरण पोषण करता, सबका उत्पन्न करने वाला, मैं ऐसा हूँ। देख मेरा ईश्वर देख, मेरा प्रभाव देख, मेरा महत्ता देख, मेरे तब छाल के मैं कैसा हूँ। ये दोनों श्लोकों का अर्थ हो गया। तो ये दोनों बात कही तो एक एक से विरुद्ध बात होती है। सब में मैं हूँ, सब मेरे में नहीं है, और सब मेरे में है, सब मेरे में नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि आकाश में बद्दल है, बद्दलों में आकाश है, परंतु आकाश में बद्दल नहीं है, बद्दलों में आकाश नहीं है। मतलब आकाश स्वतंत्र है और बदल प्रतंत्र है, आकाश नित्य है और बदल अनित्य है। बदल उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, आकाश नित्य निरंतर रहने वाला है। ऐसे मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ, संसार बदलने वाला है, और मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं हैसों का जो रहता हूँ। ये अवस्था हुई। अब इसमें है ठीक विचार कर देखा जाए तो बदल चीज क्या है, बदल भाप से बनता है, भाप उठती है ना, वो सर्दी से भी उठती है, गर्मी से भी उठती है, भाप उठती है। समुद्र में से जल उठता है तो जल उठ करके वो ऊपर भाप है, बन जाए भाप बन जाती है, और वो भाप भी बदल बन जाता है। तो बदल बन जाते भाप है तो वो आकाश से वायु पैदा होता है, वायु से अग्नि पैदा होती है, अग्नि से जल पैदा होता है, जल से भाप पैदा होती है। ध्यान देना, आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि है पृथ्वी, ऐसे क्रम आया है। तो आकाश से वायु पैदा हुआ तो वायु आकाश रूप ही हुआ, आकाश से पैदा हुआ आकाश में लीन हो जाता है, आकाश में रहता है, तो आकाश हुआ वायु भी तो आकाश ही हुआ। ऐसे तेज है वो भी आकाश से पैदा होता है, वायु से पैदा होता है और वायु में रहता है, वायु लीन हो जाता है। अग्नि जो अग्नि है ये वायु से पैदा होती है, क्यों थोड़ी वायु फूंक लगाओ तेज हो जाएगी, वायु तेज हो जाती है। तो वायु अग्नि, अग्नि से वायु से अग्नि पैदा होती है, अग्नि वायु से पैदा होती है और अग्नि वायु रहते से रहती है। जैसे ये बिजली के लट्टू है, इसमें जो प्रकाश होता है वो जो तार में बिजली आ जाती है तो प्रकाश होता है, छोटा बारीक तार है तो उसमें है, तो इसमें भी वायु भरा हुआ है। अगर वायु नहीं हो तो आकाश ये रहेगा नहीं। जैसे अंगार है खूब जगजगते अंगार, घटे में घड़े में डालकर आप पैक कर दो, बुझ जाएगा, नहीं रहेगा। अग्नि का संबंध वायु का संबंध भी नहीं रहे, अग्नि रहती नहीं, तो अग्नि वायु ही हुई। वायु जैसे आकाश वायु हुआ, ऐसे वायु अग्नि हुई, अग्नि वायु ही हुई। वायु है अग्नि है, इनसे जल पैदा हो, तेज पैदा होता, तेज तेज से गर्मी होती है, तो बदल कर गर्मी करे तद वर्षण की आस। आप भी मेहनत करो तो पानी आ जाएगा, बसीना आ जाएगा। तो तेज से जल पैदा हुआ और जल पैदा हुआ, जल से तेज एक हुआ। भाप बनती है तो ऊष्मा से बनती है, ठंडक से बनती है। जैसे लोटे में ठंडा जल डाल दो तो लटे के ऊपर भाप आ जाएगी। मोटर चलती है बंद कर दो तो भीतर में वर्षा पड़ी हो तो कास में पसीना आ जाता है। तो तेज से अग्नि से जल पैदा हो, जल से अग्नि, ये ठीक हो गया। एक ही तो आकाश तत्व ही वायु हुआ, आकाश तत्व ही तेज हुआ, आकाश तत्व ही जल हुआ। और जल का भाप आकाश से बन करके वो तेज से भाप बनती है, भाप से बदल बनता है, बदल से वर्षा होती है। तो बदल चीज तत्व से आकाश ही है, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल हुआ। तो जल अग्नि के बिना नहीं, अग्नि वायु के बिना नहीं, वायु आकाश के बिना नहीं, तो हुआ तो आकाश ही ठीक। आकाश ही वायु बन गया, आकाश तेज बन गया, आकाश जल बन गया, उसे मिलने से भाव बन की भाव से बदल बन गया। तो बदल वास्तव में आकाश के सिवाय अन्य चीज नहीं है, आकाश ही बदल है। बदलों में आकाश, आकाश में बदल है। तो जब तक बदल है तब तक आकाश में बदल है, बदलों में आकाश है। जब बदल बिखर जाते हैं तो आकाश ही है, उसमें बदल नहीं है, न बदलों में आकाश है। तो दोनों बातें ठीक हो गई, आकाश में बदल, बदलों में आकाश, और आकाश में बदल नहीं, बदल आकाश में नहीं, तो क्या आकाश ही आकाश है। ऐसे सृष्टि सब परमात्मा की प्रकृति से पैदा हुआ, परमात्मा में है और परमात्मा में रहता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। तो सृष्टि है तो भी परमात्मा है और सृष्टि नहीं है तो भी परमात्मा है। परमात्मा में सृष्टि, सृष्टि में परमात्मा, और वास्तव परमात्मा में न सृष्टि है न सृष्टि में परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो सृष्टि परमात्मा में और परमात्मा सृष्टि में कहा गया? जब सृष्टि नहीं रही तो परमात्मा ही रहे, बदल नहीं रहे तो आकाश ही रहा, ऐसे परमात्मा ही है। जो पूछा भाई पर मैं मान तो लिया तो गहरा विचार करो कि परमात्मा के सिवाय सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ध्यान देना है। पंडित जी ने दी थे देखो वायु की और तेज की और जल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत्ता आकाश की है। आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से तेज पैदा हुआ तो कारणात् भावात् कार्याभाव, अगर आकाश ना हो तो ना वायु होगा ना तेज होगा ना जल होगा, और वायु होगा तो भी अग्नि हो गई, अग्नि कैसे हो गई, अग्नि से जल हुआ तो जल से अग्नि, अग्नि जल से एक उड़ा, तो मूल में केवल आकाश हुआ। ऐसे मूल में एक परमात्मा ही है, यही सिद्धांत गीता को बहुत अच्छा लगता है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, सबको वासुदेव है। तो भक्ति की बात पूछी तो भक्ति की बहुत बढ़िया बात है, ये भगवान है तो भगवान है, भक्ति हो गई और इसमें संसार से वैराग्य हो गया और है एक तत्व ज्ञान हो गया तो भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो दोनों में किस भक्ति को समझो आप, तो भक्ति रहने से परमात्मा में प्रेम हो गया तो संसार का मोह नष्ट हो गया, और संसार का मोह नष्ट हो तो संसार नहीं रहा। संसार आपकी दृष्टि से है ना, तो परमात्मा की दृष्टि से संसार है ना भगवान की दृष्टि से संसार है। भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगत अभृत मूर्धना, वे कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, मेरे जानने के बाद जानना बाकी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं तो कैसे रहेगा। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम् न अवशिष्यते पहले कहा, और पीछे कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। तो किंचित मात्र भी नहीं है तो परमात्मा के जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो भक्ति से उस परमात्मा का ज्ञान ही हो गया और संसार में राग भी हो गया। अब राग संसार में कैसे रहेगा जब संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी, राग किस में चीज हो गई तो नाग होता। तो एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, मया तत्व सर्व जगत अभ्यक्त मूर्ति न मत्सानी सर्वभूतानी दशाह तेषु अवस्थित न च मत्सानी भूतानी। अब बस ध्यान दो, ये बात आ गई ना सब ध्यान में। अब जब तक मनुष्य साधन करता है तब तक संसार की सत्ता रहती है। पूछा ना कि भाई हम मन से बुद्धि से विचार करते हैं तो बात ठीक है, परंतु हमारे बात वो दूसरे शब्द कब्जे में नहीं आई, अधिकार में नहीं आई, ये हमारे अधिकार में नहीं आई। मानो संसार दिखता है तो जब तक आपको संसार दिखे तब तक संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ये आपके काम की चीज है। इस वास्ते सर्वेश मद भाव नोपजाए थे सर्वेश भूतेश संपूर्ण प्राणियों में, जब तक मेरा भाव न पैदा हो जाए ये परमात्मा भाव नहीं जाओ तावत एवं उपासित, तब तक परमात्मा है ये सब ऐसी उपासना करो, ये सब परमात्मा ही है। क्योंकि बदल आकाश ही है, आकाश छोड़ के बदल हो ही नहीं सकते, ऐसे परमात्मा को छोड़ के संसार की सत्ता हो ही नहीं सकती, संसार की सत्ता है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है सभी। तो परमात्मा का देखना जब तक आपको संसार सत्ता दिखे परमात्मा न दिखे तब तक संसार में परमात्मा को देखते रहो, और संसार से परमात्मा में है परमात्मा ही, पर हमारा संसार दिखता है तो कोई परवाह नहीं, संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, कण कण में परमात्मा है। तो इधन तो से सब में परमात्मा इतना नहीं, इसमें इतना सुधार कर लो कि ये शरीर है इसमें भी परमात्मा है, ये भी तो बदल का टुकड़ा ही हुआ, संसार का ही टुकड़ा हुआ ये, तो ये भी बदल है, इसमें परमात्मा है, प्राणों में परमात्मा है, मन में भी परमात्मा है, बुद्धि में परमात्मा है, अहम अहम करते मैं भी परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, मैं तू यह वह सब में परमात्मा परिपूर्ण है। तो परमात्मा है जो रहता है, और ये बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है, कभी अभिमान आता है, कभी मन रह तो जाता है, कभी शरीर रहता है, कभी शरीर चला जाता है, पर परमात्मा रहते हैं। तो वास्तव में तत्व से परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ ये परमात्मा ही परमात्मा है। पूर्व विषय बहिरंग भूतानाम, केरवा का 15वां श्लोक, बहिरंग भूतानाम, ये जितने प्राणी दिखते हैं इनके बाहर भी परमात्मा है और इनके भीतर भी परमात्मा है, सब में परिपूर्ण। और चरम आचरण चर अचर स्थावर जंगम के संसार, इसमें परमात्मा है। अचरम चरम सूक्ष्म सूक्ष्म होने से आपके ज्ञान में पकड़ में नहीं आता, मत पकड़ में है तो वही, हम नहीं पकड़ सकते, हम नहीं जान सके, ये बात हमारी कमी रही। मन संसार परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, स्थावर जंगम सम बहिरंत भूतानाम अचरम चरम सूक्ष्म, दूर से दूर, नजीक से नजीक, पहले भी परमात्मा थे, दूर से दूर, अनंत जुगों से पहले भी परमात्मा थे, अनंत जुगों के बाद भी परमात्मा रहेंगे, और शरीर संसार पृथ्वी के अंत तक ही परमात्मा है, पृथ्वी के भीतर भी परमात्मा अंत में ही है, शरीर में परमात्मा, सब में परमात्मा ही परमात्मा है। तो एक परमात्मा ही सब में है, सब परमात्मा में है, ये बात आप परमात्मा है ऐसा याद रखो, इसको याद रखो। कब तक ये भागवत सार में छोटा सा पद है, उसमें आया है, यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक सब प्राणियों में साक्षात परमात्मा है ये जब तक आपको न दिखे, तावत एवं उपासित मनोवा काय वृत्ति, मन से काया से प्राण से उसकी उपासना करो। ये आप ले लेना, ये पद जितना है आप जितना को फल किया ले लेना भाई, ये यावत सर्वेश भूतेषु अनुभव लोक जायते तावत एवं उपासित वांग मन काय वृत्ति, वांग मन वाणी मन और काया के बर्ताव से, मन मन से किसी का बुरा मत चाहो, वाणी से कड़वा मत बोलो, और भीतर से किसी का बुरा चाहो मत, और बर्ताव भी दूसरे का अनिष्ट मत करो, ये साधन रखो। कभी भूल हो जाए तो राम राम राम भूल होगी भाई, तो फिर माफी मांग लो, भैया आप माफ करना, मैं करवा बोल गया, आपके मन में बात कर गई, आप क्षमा कर देना, ये सावधानी रखो। ये श्लोक है, इसमें ये चारों अठो शुरुआत है यहाँ, तो यावत सर्व मत भाव, फिर क्या हो जाएगा, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, फिर सब परमात्मा ही परमात्मा ही का, इसकी उपासना करते करते साधक का वाणी से भी किसी को दुख न हो जाए, मन से भी किसी का बुरा चिंतन न हो जाए, बर्ताव में भी किसी का बुरा बर्ताव न हो जाए, ऐसे याद रखते रखते सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, सर्वम खलदम ब्रह्मा वासुदेव सर्वम भी हो जाएगा, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिष्ठा, ये विद्या है, ये जो मैंने कहा ये आत्मनिष्ठ विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, ये मामूली चीज नहीं जो मैं कह रहा हूँ, इसको ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम जितनी विद्या है संसार में है उस सबसे ऊंची ये विद्या है। इस विद्या के बीच में कोई विद्या बाकी नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ऊपरी ये आखिरी चीज है ये। तो सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिष्ठा परिपश्चिन ऊपर हुए सर्वथा मुक्त, सर्वथा मुक्त संशय, सब संशय दूर हो गया, परिपश्चिन ऊपर में, तो पीछे क्या करे, ध्यान देना है, जब सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा हो कि एक परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा होने पर सब परमात्मा है इसी ऊपर हो जाओ, परमात्मा है कब तक रहेगा, कि जब तक आप वो संसार की सत्ता दिखती है तब तक कहते हैं ये परमात्मा है, तो इससे उपनाम हो जाओ, परमात्मा है ये माना नहीं है, परमात्मा सुख कुछ नहीं करो, ये पूर्ण अवस्था जाएगी, परिपश्चन उपरमेत, सब परमात्मा है, इससे ऊपर हो जाओ। जैसे मकान में कूड़ा कचरा भरा हुआ है तब तक झाड़ू देते हैं, झाड़ू दे यार मकान में कुछ नहीं है, फिर झाड़ू फेंक दो। ये सब परमात्मा है, ये झाड़ू है, कूड़ा कचरा है कि संसार है, छत्ता है ये। इसको दूर करते करते जब कूड़ा कचरा दूर हो गया, फिर रह नहीं परमात्मा ही है, फिर झूले तो जरूर क्या करे, फिर परमात्मा ही है ये छोड़ दो, चुप हो जाओ, फिर चुप हो जाओ, परमात्मा प्राप्त। ये सबसे ऊंची चीज है, इससे ऊंची चीज कोई थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, अंतिम चीज है। अगर ये कर ले तो आपका मनुष्य जरूर सफल हो गया, मनुष्य शरीर सफल हो गया, सर्वथा मुक्त संशय, कोई संदेह नहीं रहा, सर्वथा संशय सब नष्ट हो गए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशय, हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय ग्रंथि जो मैं मेरा पना है इसे मिट जाएगा। हृदय ग्रंथि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मिश्रा छूटती करी नहीं तो विद्यते हृदय ग्रंथि। अब जड़ चेतन दूर रहे नहीं, ग्रंथि कैसे रहे, जड़ चीज उड़गी तो चेतनी चेतन रहा, ग्रंथ कैसे रही, ग्रंथ ही तो दो चीज उसकी गांठ बनती है, दो है ना उसकी गांठ बनती है, ऐसे जब एक में गांठ क्या बने तो विद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यंते सर्व संशय, सब संसार ही संशय कर रहा, संदेह रहा ही नहीं। क्रियंते चाश कर्माणि, आपके पाप पुण्य सब कर्म खत्म हो जाएगा। जब एक परमात्मा के सिवा सत्ता ही नहीं रही तो पाप ताप और पुण्य अर्थ वर्थ भी कुछ नहीं, एक परमात्मा ही रह गया। क्रियंते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा, पाप और पुण्य और शुभ और अशुभ और अनुकूल और प्रतिकूल और ठीक और बैठी कुछ नहीं, परमात्मा ही परमात्मा, बहुत आनंद, इससे बढ़कर आनंद हुआ नहीं है, नहीं और हो सकता नहीं और होगा भी नहीं, कभी भी एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये बड़ी सीधी सरल अध्यात्म विद्या है, इसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, विद्या नाम अध्यात्म विद्या, योग शास्त्र संवाद ब्रह्म विद्यायाम गीता सुख प्रतिशत सु ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या सबसे अध्यात्म विद्या विद्या। योग शास्त्र क्या कर्मयोग, कर्मयोग क्या कि सबकी सेवा करो, जब शास्त्र दिखे तो मनो काय वाय वृत्ति बता दे, मन से भी भला चाहना, वाणी से मीठा बोलना, शरीर से पदार्थों से सेवा करना, ये कर्मयोग हो गया। और सब परमात्मा ज्ञान योग हो गया और राजदेश हो गया, अज्ञान मिट गया, पूर्ण हो गई। तो मया तदमिदम सर्वम, इसको पालन कर लो ठीक तरह से, उसको ठीक आप करना चाहो तो ये अभी टेप में भरा है, इस टेप में हम कह देंगे तो टेप का आपको लेख बना देंगे, लेख पास में रखो, रोजीना इसका ठीक अभ्यास करो। परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, तो परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि है ही परमात्मा, मूल में परमात्मा ही एक हूँ, हम बहुश्याम बजाय मैं एक रूप से हूँ, सदैव सुमेवासी एक देवा द्वितीय मैं हूँ, अहम एवासमेवाग्रे, भागवत चतुश्लोकी भागवत का आता श्लोक, अहम एवासम अग्रे, सबसे पहले मैं ही था और पीछे मैं ही ऐसे हो गया और सब रहते भी मैं ही हूँ और अंत में लीन हो गया, मैं ही बाकी रह गया, यो शिष्य सोच में मैं रहा तो वो सब मैं ही हूँ, मैं ही बाकी रह गया, यो शिष्य सोच में मैं रहा तो वो सब मैं ही हूँ। बड़ी शुभम है और अध्यात्म विद्या है, जिसकी लगन होगी वो जल्दी पकड़ जाएगा और जिसे बेपरवाह होगा तो पर कितनी शून्य होगी करेगा नहीं। तो आप कृपा करके भाई बहन जितने हैं सब के सब इस बात को पकड़ लें ठीक तरह से, टेप आप ले सकते हो और टेप का लेख बढ़ा देंगे, विस्तृत बहुत बढ़िया वो लेख पे आपको जब बन जाएगा, जब टेप तो ले आज ही करा लो, कल ही ले लो, कल परसों तरसों सब ले लो आप, और अपना टेप ही सुनो और इस लेख से विस्तार से बहुत बढ़िया रीति से एक लेख बना दे, वो आप देखो और इसका ठीक अनुभव करो कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। अब इसमें जो बात वो आया कि देखते हैं मन बुद्धि झसते नहीं झस जाएगी, ये सब झस जाएगी। और दूसरी बात आई न सत्य नाश पूछे थे, न सत कह सकते न असत कह सकते, क्या कहोगे इसको, एक परमात्मा ही परमात्मा है। जड़ के असत की अपेक्षा सत है, सत की अपेक्षा असत है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो है, तो सूरज में रात और दिन दो है क्या? रात होती है वहाँ दिन होता है, दिन होता है वहाँ रात होती है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, राम जी तो दिनेश है, वह मोह निश है, एक प्रकाश ही प्रकाश है। तो उस प्रकाश को दिन तो तब कहते हैं जब रात होती है, रात होती ही नहीं तो नहीं कैसे कहे प्रकाश ही प्रकाश, केवल दिन दिने केवल दिनेश है। इस तरह से ना पाप है ना पुण्य है, ना अच्छा है ना मंदा है, ना सत है ना असत है, इसको कुछ नहीं कह सकते। सत असत तत्पर सत असत भी आप हो और इसे परे भी आप हो। अर्जुन ने कहा ग्यारहवें अध्याय सत असत तत्पर सत असत भी आप, ये संसार भी आप, इसमें सतरूप से भी आप, और इसे पर क्या कि दोनों सत असत दोनों भाव जहाँ नहीं होते, दो सत्ता नहीं होती है, उससे पर है वो भी आप ही हो। इसको न सत कह सकते न असत कह सकते, अरे सत असत भी कह सकते, सत असत से परे भी है, जो कुछ है एक आप ही हो। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्ध हो गया, आपके सब प्रश्न उत्तर हो गया। ये आता नहीं कर में ही बात हो गई और ये भी हो गई। इसमें अब आप कृपा करके जिसके ये समझ में आ गई है गहरी, उस समझ करके फिर प्रश्न करो। अरे उठ पड़ा मत बोलना, इसको समझ में पड़ा। हाँ जी सत्य सत्य है ना, बिल्कुल सत असत दो जो कहवा तो सत की अपेक्षा सत कह सकते हैं और सत की अपेक्षा असत कह सकते हैं। जब अपेक्षा नहीं हुई तो उसको न सत कह सकते न असत कहते हैं, पर है इसमें संदेह नहीं है। इससे पूर्ण रूपेण जानने के बाद संसार की सत्ता तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यही तो कहना रहता ही नहीं। वासुदेव सर्व रहा ना, रहता है वासुदेव सर्वम, जो गीता का सिद्धांत है बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ है। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ये मनुष्य शरीर है, ये अंतिम जन्म है, भगवान की तरफ से अंतिम जन्म है। इस वास्ते कहापी स्मरण भाव, जिस जिस वो स्मरण करते हो मरोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे, और उसको नहीं स्मरण करोगे तो मुक्ति जाएगी। ये अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म है ये। अब इसके भी जन्म आपके हाथ ही है। यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, जिस जिस भाव का स्मरण करते हो जाओ उसी प्राप्त हो जाओगे। और परमात्मा की समझ तो ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं न प्राप्त अंत काल भी, अंत काल में विशेष हो गया ब्रह्म निर्वाण स्थिति, निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अंतिम जन्म है, अगाड़ी का जन्म मत करना। शेर जी ने सत्संग किया और समाप्ति होती थी, उसने ब्रह्म से कहा था कि मेरी एक बात है, विदाई दे दो, तुम विदा देते हो तो हमारे को एक चीज दे दो और मेरे से ले लो, विदाई हो रही है अभी, अभी सुंदर विदा बदा है। क्या कि आप कोई भी मेरा पीछा जन्म होगा ये धारणा मत करना, ये मेरे को दे दो। क्या अब मेरा जन्म होगा ये बिल्कुल खाते उठा दो, हमारा जन्म फिर नहीं होगा। जो आखिरी चीज परमात्मा ही है, जन्म कहाँ होगा और क्यों होगा दो याद रखना। जन्म कहाँ होगा और क्यों होगा, कहाँ होगा मतलब कोई दूसरी रही नहीं चीज कहाँ हो जन्म होगा, और हमारी चाहना नहीं तो क्यों होगा, चाहना होने से तो जन्म होता है, वह कारण गुण संगो से गुणों का संग करने से जन्म होता है, तो गुण हम संग कर परमात्मा ही है तो क्यों होगा और कहाँ होगा, होगा ही नहीं कहीं कहाँ होगा और क्यों होगा। जब एक परमात्मा ही परमात्मा है तो इतना आप धारण कर लो कि अपनी ये बात सुन ली, अब हमारा जन्म नहीं होगा। कहाँ जन्म हो तो कहाँ हो बताओ, एक परमात्मा से कोई चीज कहाँ जन्मेंगे। और मन में कोई चाहना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई बुरा प्रसंग नहीं है, तो क्यों होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, बात तो कहीं नहीं होगा और कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा और कभी नहीं होगा, किसी कारण से ही नहीं होगा, जन्म हो ही नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। अब इसमें शंका उठती हो, आपकी अड़चन लगती हो वो पूछो, कोई अड़चन लगती हो, कोई बाधा लगती हो पूछो। वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर उससे उपरांता क्या आवश्यकता होगी, क्या उपरांता उसे मैं इससे उपरांत नहीं कही, मैंने उपरांता किसी कही, मैंने जो उपरांता कही किसी से कही, असत से, मतलब जब तक आपको सत भास रहा है ना, और दोनों सत असत दोनों ही नहीं रहे तब आप उपरांत हो जाओ। हाँ, मानो परमात्मा ही है इससे उपर हो, अब परमात्मा ही करे क्या जरूरत है, जब परमात्मा का बोध हो तो परमात्मा ही है इस करे की जरूरत रहेगी, रहेगी क्या। सोना का कह रहा है तरह तरह के, वो सोना है ये कब तक कह रहा है कि जब तक गड़ा दिखे नारायण आया तब तक, फिर कि सोना है ये कहने क्या जरूरत है। बड़ी सुगम बड़ी सर सीधी बात है, इसमें कठिनता हो जो बताए प्रेम हो जाएगा, इसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम जब तक दो भाव रहते तब प्रेम नहीं होता है। लोगों में ऐसा कहना है कि प्रेम में द्वित होता है, प्रेम द्वित नहीं होता है, प्रेम अद्वित होता है। भगवान कृष्ण और राधा ये एक कृष्ण भगवान ही आधा राधा बन गए, आधा कृष्ण बन गए। अब कृष्ण को तो भगवान, कृष्ण को तो राधा प्यारे लगे, राधा को कृष्ण प्यारे लगे, अरे प्यारे लगे एक हो जाए, दोनों एक होने में एक प्रेम, ये तो ज्ञान हो गया। प्रेम क्या होता है कि राधा राधा करते कृष्ण तो राधा बन जाएगी, और राधा कृष्ण करते कृष्ण बन जाएंगे। तो कृष्ण कभी कृष्ण वो है, कभी कृष्ण वो है, कभी राधा वो है, कभी राधा वो है क्या एक तत्व है, न राधा से कृष्ण मिलना है, न कृष्ण से राधा मिलना है, अभिन्न है ये, अभिन्नता एक नाम प्रेम है, इसका नाम रास है। भगवान को देख करके और राधा जी का प्रेम उभरता है, राधा जी को देख कर कृष्ण का प्रेम उभरता है, ये कृष्ण उभरता है कि जैसे एक देता है एक लेता है, तो वो देता है आसक्ति कामना में तो लेता है, स्त्री से हम ले ले, स्त्री हमारे से ले, वो तो मैं ले लू, दोनों दोनों सक, इसमें मैं दे दू सर्वस, वो कहते मैं दे दू सर्वस, उस अपना कुछ नहीं उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, जयराम जी। तो कब होगा, मातृ दुनिया का मैं सेवा करूं, मातृ दुनिया आपकी सेवा करे, आज जयराम जी की, मेरी बात आप सुनो और मैं सुनाऊं, और आप सुनो और मैं सुनाऊं, जब आप और हम दोनों एक हो गए, अब कौन सुने कौन सुनावे, जो ही रहे एक परमात्मा रहे एक बिल्कुल। नारायण नारायण नारायण श्री वलराम चंद्र जय गो।